Şems suresi Mekke'de indirilmiş olup 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçip güneş anlamına gelen şems kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve'ş-şemsi ve duhâhâ. Güneş ve onun aydınlığı hakkı için. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا. Onu izlediği zaman ay hakkı için. Dünyayı açığa çıkaran gündüz, onu bürüyüp saran gece hakkı için. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Gök ve onu bina eden, yer ve onu yayıp döşeyen, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Her bir nefis ve onu düzenleyen, ona hem kötülük hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki, nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran felaha erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا. Azgınlığı yüzünden Semud milleti, Resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında, bu yalanlamaları iyice şiddetlendi. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقِيَاهَا. Elçileri ise kendilerine, mucizevi olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın, dedi. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Fakat onlar, o peygamberi yalancı sayıp, deveyi kestiler. Allah da, böylesi suç ve isyanları sebebiyle, azap indirdi. Onları yerle bir etti. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. Bunun sonucundan da asla endişe etmedi.